bango e marilo wisa iyo leo na konsembela yo imao nabina nanga yo imbonga sukuma imao tongo etanie na koemba na konsemba soso elelie iyo leo bako fundanga sena kwiki iyebo mama salomi Salud.